بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. امام بخاری رحمت الله علیه دا خپل صحیح او کتاب د شپږو لکو احادیثونه د شپاړس کال عمر کې جمع کړی دی. شپاړس کال مهنت کولو د ده سره چې پسینه کې او خپلو مکتوباتو کې کوم ذخیره د احادیثو موجود وه، نو د هغې نه انتخاب کولو چې په شپاړس کال موده کې دا خپل صحیح انتحال او رسولو. دی تقریبا نه زرا دو اتیا روایات حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ذکر کری، دائی پہ یہ کتاب کی راجمہ کل خدا مجموعی تعداد دے چپاغی کی احادیث مرفوعہ دارنگ مقررہ وعلقات متابعات او شواهد طول راجم دي. تکرار چې تنه لرکی، معلقات او متابعات تنه لرکی، نو بیا تقریبا دونیم ضروره دې تعداد رسی چې حافظ رحمت الله علیه 2513 تعداد دا غي ذکر کړی. البته د اهل علم په دې تعداد کې سیوا او کم کې اختلاف شته، او د اختلاف وجه او سبب دا دی چې دا په اعتبار د مختلفو نسخو سره مختلف راویانو د امام بخاری رحمت الله علیه نه داغه صحیح لیکل دي را نقل کړی دی. نو په بعضو نسخو کې لږ زیادت دی، په بعضو کې کمی دی. د دې وجه نه اهل علم چې تعداد د روایاتو ذکر کوي، نو دا غي نه دا کمی به شی را نقل کیږي. او یادا په اعتبار د تعداد او د شمیر سره په دې کې کمی به شی راغلی، هغه په دې شان چې کله امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث په مختلفو صحیحو کې په خپل صحیح کې ذکر کی مکرر، نو بعد یې کې دغه یو متن په یو سند ذکر کی، بعد یې کې په بل سند سره ذکر کی، نو ځنې اهل علمو چې د سند د اختلاف لکتلی، نو دای مستقل نمبر دی لورکړی او مستقل روایت دی شمارلې. او بعضی چې دی لکتلی دي چې متن یو دی، سند اگر چې مختلف شوه، نو په تعداد کې غي دی یو نمبر راغستی، نو د دې وجه نه په دې تعداد کې کمی به شی راځي. او مخکې ذکر شول چې امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب موضوع او د خپل کتاب د احادیث او شرط په خپل نوم کې ذکر کړای. کتاب له داسې نوم څخه چې دا غینه د کتاب موضوع معلومیږي چې کوم احادیث پکې راوړي، او د کتاب د روایت او هغه شرط معلومیږي. الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. فرمانه باب امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې تداوا هغه انعقاد کوي. نو متعلق ته د بدء الوحی سره دا کتاب دما نه راخه یا عبارت وایا اول چې څنګه شروع کړه، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نو څار کې فکر کړه، بس وحی الى رسول الله صلی الله علیه و آله قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل صحیح آغاز او ابتدا چو کنه د نور مصنفین په شان کنه را سره بسم الله نرسو غي خطبه ذکر کوي الحمد لله و صلات و سلام وی دارنګ شهادتین ذکر کی بلکې امام بخاری رحمت الله علیه بسم الله و دا غي نرسو باب ذکر کو د ترجمه الباب انعقاد او نه حمد ذکر کو نه صلات و سلام نه شهادت اعلان کی احادیث خدری مطالبه کوي چې انسان د فدغه وتیرا او طریقه باندې شروع کی دغه حدیث کراغلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فكل كلام لا يبدا فيه بحمد الله فهو اجزم او بعض الفاظ دې حدیث راغلي چې هر هغه کلام چې په بسم الله شروع نشي یا په ذکر الله شروع نشي یا هر هغه کار چې د لوی شان خاون وی لا یبدا فيه بحمد الله والصلاه علی فهو اقطع ابتر ممحوق من كل برکته نو دا کار به لندې بوچه وی د هر خیر او برکت نه به خالی وی. امام بخاری رحمت الله علیه فرغ احادیث باندې ول عمل نکو ای اشکال اهل علم مختلف جوابونه کړی دي. علامه عینی رحمت الله علیه عمدۃ القاری کې و جوابونه را نقل کړی لومره جواب د دې اهل علم دا کړی دي کوم احادیث کې ذکر د بسم الله یا د الحمد لله یا د صلات و سلام یا د ذکر الله راغله ده نو دا د امام بخاری د شرط مطابق نو بلکې د سند په اعتبار سره کمزور روایت امام بخاری رحمت الله علیه د دې طرف له سره التفات نکو ذکر دغه روایت او مدار ته ده هغه په یو راوی د شراغلوم د قره ابن عبد الرحمن شغل اهل علم ضعيف ومنكر الحديث وي او بل دغه روایت او وصل او ارسال کې اختلاف نه راجح دا ده چې حدیث مرسل نه او مرسل په اتفاق د محدثین سره دا قسم ضعيف نه کوم مصطلح کې تاسو ویلي دی رابم شي درلا چې مرسل المحدثين بنيز باندي ضعيف حديث نوع او قسم نه کله چې اهل علم د ضعيف حديث انواع ذکر کوي نو پاغي کې مرسل ذکر کیږي مرسل بیا حجت ته کنه غزان له مسله دا به ان شاء الله مصطلح کې راځي پاغي کې بیا د اهل علم اختلاف نه چې جمهور اهل علم دا غي د حجتيت قائل ني دا غي د فارق بل شرطونه ذکر کوي او محققين اهل علم اغا حجت نگن یا ذان لے اختلاف نے خو آیا داد صحیح حدیث قسم لے کننے امام مسلم رحمت اللہ علیم پا مقدمہ کی ذکر بڑی لکرابشی چه مرسل زمون او د محدثین و پنیز باندے دا ضعیف حدیث قسم لے قابل دا احتجاج نلے حجت پی نشینی وے نو دا دغا حدیث کم چی دا بسم اللہ یا دا الحمدللہ یا دا صلاة و سلام یا دا ذکر اللہ متعلق راغلے امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ پا سنن او قل کتاب العلل کیوئی چه المرسل هو الصواب دا مرسل لے امام زہل رحمت اللہ علیہ مرسلن ذکر کئی او اہل علم ذکر کری چه مراسیل دا امام زہری دا دا مرسل پا اقسامو کی ناکارا و بدتر قسمو ندی لکا امام زہری رحمت اللہ علیہ محدث لے رجال و علماء ورلمالوم نی نو کدا غو سره دا حدیث مسندن موجود وي نو هغه بل اسناد ذکر کولې خو چې مرسل ذکر کوي نو دا اشاره دې طرف لګي چې دې حدیث سره سند نشته په دې کې انقطاع ده. بعض اهل علم د دې لپاره متابعات او شواهد ذکر کړي. فقره متابعات او شواهد کوم کلام دراجح قول ده چې دا روایت ثابت نه ده، نو امام بخاری رحمت الله علیه په ځکه عمل نه کړي. رستو به ذکر کو چې دا جوابم د څه وزنی ذکر نه ده، حدیث ثابت نمشي. نو د قران کریم ابتدا په بسم الله شوی، بیا الحمد لله نه، دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بباتیاهانو له خطونو لیږل نو په بسم الله سره به ابتدا وا. سليمان عليه الصلاه والسلام چې ملکې سبا بلقیس له خط لیږل نو شروع په بسم الله سره وا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په صلح حدیبیه کې لیکل کول کاتب راوغوختو، او د مشرکانو د طرف نه سفیر او قاصد چې هغه سهیل او چې رسو ایمان مرادو رضی الله عنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکي، ورلوی چې موږ رحمان نبی جنو موږ دا نه لیکو، نو بسمک اللهم بیا غیو لیکل. بهر حال عمل خو پکېږي ځکه دغه نصوص نه دا ثابت ته چې بسم الله دی یا ذکر الله دی وی. او بعد جواب دا کړل چې وېدار روایت امام بخاری رحمت الله علیه لرا رسیدلی نو، او دا داغه په جلالت شان کې وي صعيب نه نه، پر اعتراض هم ضعیف دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې دومره جامع شخصیت دی، نو دومره اهم احادیث دا په هغه باندې پټو غل نه معلوم، دا معقول خبره نه ده. او بل دا جواب چې امام بخاری رحمت الله علیه دې حدیث په یو جز باندې فو عمل کړه، بسم الله ویلی بس په بسم الله چې عمل وکړه دا کافی شو. او بعد دا جواب ذکر کړه چې دا حدیث کې ذکر راغلی چې بسم الله وی الحمد لله وی نو دا د خطبه متعلق دي چې حمد به پکې وي، کتاب د سوکلي کې راغې متعلق نه دي. دا خبر هم کمزوري ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطول لیږي ابتداء په بسم الله باندې شوی ده. او بل جواب اهل علم دام کړي چې امام بخاری رحمت الله علیه خپل کلام الله رب العالمین په کلام باندې نور کلام باندې کول نه غوښتل، نو اولی د الله رب العالمین دا قول ذکر کو چې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. په دې اعتراض را دي چې امام بخاری په سمدستی دا کلام نه ذکر کړ، بسم الله ته مخکې ویلی بیا د ترجمه الباب انعقاد کړي چې دا امام بخاری خپل کلام نه. او بعد وی چې امام بخاری رحمت الله علیه د بسم الله نه رحمت حمد ذکر کړه، او خود بعض ناسخین او لیکون کنا غفلت شوه در وغین د لیکله. علامه عینی رحمت الله علیه دا جواب وخړه ده، او چې ما دا د خپل بازي کبار استادانو نه اوریدلی، د مشران او د غف علماونه او اهل علم وی چې دا جواب صحیح نه دی، په دې باندې دا اشکال او اعتراض راځي. امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب او صحیح دا غن ډیرو شاګردان او ډیرو راویان لیکل دي، را نقل کړي دي، او غن نسخې دي په سولو تعداد کې دي. نو چرته یو نسخه کې خبر اغله وي کنه، زیات نه زیات د دوه درو نسخو نه بغور دي دلوي، نو په دې سولو نسخو کې د بسم الله نه رسو الحمد لله نه راتل، دا جواب صحیح نه دی چې امام بخاری ویلی او اغلی کړی خو باز ناسخین او شاګردان نه دي لیکلي. دغه شاګرد په نسخه کې بنو، دغه په روایت کې بنو، په نورو کې خبره غلي وي. په دې مختلفو جوابونو کې غره او مختار جوابونه اهل علم دو ذکر کړي. یو دا چې امام بخاری رحمت الله علیه حمد ویل دی لفظاً او نطخاً نكتابتاً، حديث كدار آغلي الحمد لله دي ولي شاخو مو ذكر كرور چه حديث سندن كم زورم ده، خوزا كم محدثين وكدار آغلي تحسين كرده كإمام نووي ابن الصلاح او نور اهل علم اگر چې دا غیغه تحسین معتبر نه لري د دې فن د قواعد مطابق فزو مومنل چې حدیث په مرتبه د حسن کې شو قابل د عمل شو نو باغی کې دا نه دی راغلی چې خامخاتبه په قلم باندې لیکي هغه کې دا راغلی چې چا ابتدا په الحمدلله او نه ابتدا عامه د کاغذ په قلم سره کړی وي که کاغذ په جبه او زبان سره کړی امام بخاری کې لیکلی نه دی د دې نه دا نه لازمي چې هغه په قلم نه ویني په قلم هغه الحمدلله ویلي خو کتابت کې بنی راغلی نو مطلب دا چې انه حمد لفظا لا کتابتا الحمدلله لفظا ویلي خو کتابتا نه دی کړی او یاداره چې په حدیث کې مختلف الفاظ راغلي دا غټول مقصد دا دی چې چا ابتداء الله په ذکر باندې ونکا نو مقصود حاصل شوی دی چې بسم الله دی ونو دا بسم الله د الله ذکر دی ذکر الله عام دی دا غیلان دی حمد مرضی او دا غیلان دی تسمیه مرضی او دا غیلان دی صلوات و سلام مرضی نو مقصود په دې باندې حاصل شوی چې بسم الله یو وی امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ترجمة الباب انعقاد بیادا سکڑا دے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دے کی چی ابتلاء دو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنگوا فدی عنوان کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لفظ دو باب ذکر کو لفظ دو کتاب ندر ذکر کرے ذکر مؤلفین و مصنفین کتاب پاغ وخت ذکر کوي چې راغیلان دي مختلف ابواب فصول او انواع وي د کتاب په مقابله کې باب پاغ ذکر کوي چې د یوې نوع مسائل راغیلان دي ذکر کیږي نو دلته امام بخاری رحمت الله علیه د باب دا لفظ ذکر راوړو د دې لاندې چې کوم روایت پک ذکر کوي نو غدي یوې نوع سره تعلق ساتي چې د وحی متعلق دي نو ذکر انعقاد د کتابونو کو انعقاد د بابونو کو او بیا دا لفظ د باب چره اهل علم د دین نطق بدریو طریقو باندې کړه یو دا باب په تنوین سره او دویم بغیر د تنوین نه او دریم په سکون سره په تنوین سره چې نو د کړه دا سره بابون کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بغیر د تنوین نه په اضافت سره ده باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مضاف ده او دا رفت جمله ورله مضاف الیه ده او درین پر ایبانی چی نطق او تلفز کیگی نو پسکون سرا باب ایفا کان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچی دا پا تنوین سرشی نو تقدیر دا عبارت بیادا سی دے هادا بابن دا هادا مبتدا دا او بابن مبدل من ہو دے او کیفا کان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تینا بدل دے مبدل منه بیا سره د بدلنا دا ټول د هاغه مبتدا د پاره خبر دی او یا تقدیر د عبارت شارحین دا چې ذکر کړي چې هاغه باب مضمونه کیف کان بدو الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باب دی چې د دې مضمون دا دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د وحی ابتدا څنګه شوی و نو هاغه مبتدا شو باب موصوف نه او مضمونه كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بیا ټول دغه مبتدا د فار خبر جوړیږي د صفت او موصوف او کله چې باب بغیر د تنوین نشي په اضافت سره نو تقدیر عبارت به داسې ده هاذا باب كيف كان بدء الوحي كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا كيف كان بیا مضاف الیه دی او باب ورله مضاف ده خو بری باندې دا اشکال او اعتراض راځي چې کیف کان دا ټول خو جمله ده او دا لفظ د باب د هغه الفاظ نه دی چې د هغه اضافت د جملې لکیږي ځکه اهل علم تقریبا اته الفاظ ذکر کړی چې جملې له داغي اضافت کیږي، نو پاغه اته الفاظو کې دا باب نه شامل. یو پاغه کې زمان دی، دویم لفظ د حیثو دی، دریم آیت ته چې په معنا د علامی سر راځي، او سلورم لفظ د زو دی، پنځم لفظ د لدون دی، او شپږم لفظ د ریسه دی، اوم لفظ د قول دی، او اتم لفظ د قائل دی. نو دا باب د هغه الفاظو نه دی چې د هغې اضافت د جملې لکیږي. د دې جواب اهل علم دا کړی چې دلته کې دا جمله په حکم د مفرد کې ده، د جمله خو په حکم د مفرد کې ده، نو د باب اضافت ورل شوی. او یا تقدیر د عبارت داسې دی، هذا باب جواب قول القائل كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا باب دے د جواب د قول قائل کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وحی ابتدا څنګه وا، دا باب د اغي په جواب کې ده. لکه سائل سوال کړي ته پوښتنه کړي چې ابتدا د وحی نبی کریم علیه السلام له څنګه وا، دا اغي په جواب کې د دې باب انعقاد کړي که هاغه باب جواب قول القائل، دغه قائل د دې مقولی دا جواب ده. او کله چې په دې باندې سکون وي، نه په تنوین شتا او نه اضافت سره ده، نو بعض کلمات په عربی کې دا شرازی چې په هغه باندې سکون وي او په هغه باندې اعراب څه ظهور نکیږي، نو په دې باندې بیا څه اعراب نشتا. مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی ترجمه الباب نسره ظاهرا خدا معلومی چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د وحی د نزول اغړون بنه او ابتدایي کیفیت بیانول غواړي، چې غار حرا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی د نزول ابتدا وشو، او د آیاتو نازل فل اقرا باسم ربک الذی خلق ترکین ذو آیاتو نقول. د دې د نزول په وخت کې کم کیفیت او امام بخاری رحمت الله علیه دا بیانول غواړي. ته مقصود د ترجمه الباب دا شي دا کم چې تاسو واوریدنو په دې باندې بیا اعتراض او اشکال راځي. امام بخاری رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب لاندې بیا شپږ حدیثونه ذکر کړي، چې پاره کې صرف په یو حدیث کې دا ذکر راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې د وحی د نزول ابتدا وشو او په کم کیفیت باندې وشو. باقی په دې نورو روایتو کې خدا ذکر نشته. نو د احادیث او د ترجمه الباب په منځ کې بیا مناسبت ډیر نشته. احادیث شپږ ذکر کړي، مناسبت صرف د یو باب سره ده. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې دری په جواب کې وایي چې محمد ابن اسماعیل تیمی وایي په فدیده کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا عنوان داسې ایښی وایي، کیف کان الوحی وبدؤه، نو دا به ډیر مناسب او بهتر وایي. د دې لاندې چې کوم حدیث ذکر کړي، نو د ټولو بیا موافقت او مناسبت دری سر راتلی. لکه د دې لاندې چې کوم حدیث ذکر کړي، نو پاره کې د بدء الوحی ذکر په ټولو کې نشته، صرف یو حدیث کې ده. مطلق کیفیت د وحی بحث پکې شته، خو د ابتدا د وحی بحث صرف په یو حدیث کې ده. نو مناسب باب بداسي وي چې کیف کان الوحی وبدؤه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی څنګه وا او ابتدا یې څنګه وا. نو د وحی متعلق حدیث هم بیا په دې باب کې شته، او د ابتدا متعلق هم یو حدیث شته. علامه سندی رحمۃ اللہ علیہ چې د حاشیه په صحیح البخاری دی، وایي چې جواب د دې داده چې په دې ترجمه الباب کې د بدی اضافت چې وحی لښوې نه، دا اضافت بیانیه ده. مطلب دا ده کې فکان بد امر الدین والنبوہ الذی هو الوحی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ابتدا د دین د دیکار او د نبوت څنګه شوی و چې هغه له وحی ویل شي. نو مطلب دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی نازلیدل دا امر الدین دی او پرې باندې مدار د نبوت او د رسالت دی. نو د دې وجنا په بدء سره د وحی نه تعبیر وکړو. مطلب دا ده چې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د وحی د ابتدا بیان نه دی بلکې د دین د ابتدا هغه ذکر کوي چې الله د دین ابتدا څنګه وشو، د دې مبدا څنګه وا. نو د دې جواب دا دی چې د دین ابتدا دا په وحی باندې وا. نو په دې صورت کې چې بیا څومره احادیث د باب لاندې راغلي داغي مطابقت شته چې راغلي د مطلق وحی سره تعلق دی. شاد ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ پر فیض الباری کی وئی چھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکم دا ترجمت البابنا ظاہری مقصد دا انسان ذہن لرازی دا مطلب نہ دے چکنی دا وحی افتدا سنگا شوی وا، بلکہ مقصود دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دے چھر عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان پور تکولو نرستو د وحی په سلسله کې چې کومه انقطاع راغلی و او شپږ سوه کال پورې د فترت زمانه وا چې په دې منځ کې نبی او پیغمبر نور راغلی، نو د دې شپږ سوه کال نه پس دغه ابتلا څنګه وشوه چې دا وحی په دې کې مفقود و، نو دا وجود له څنګه راغله او د دې د ظهور هغه ړومبنۍ کیفیت څنګه و. نو د وحی مختلف کیفیات ذکر کوي، یوې پکې ړومبنۍ کیفیت هم ذکر کړی، نور د وحی بیان دی. نو مقصد دا دی چې په وحی او داغې په سلسله کې چې کوم فترت راغلی و، نو دوباره هغه څنګه شروع شو. نو مطلب دا چې د بدء الوحی نه مراد د وحی غټوله سلسله ده چې دریش کالو پورې دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مستمر او جاری وه، او په دې موده کې چې کوم واقعات راغلي دي نو دا ټول په بدء الوحی کې شمار دي. پوه شي پرې باندې؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ و علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ سر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ترجمۃ الباب کی دا ادعاء و دعوی نہ رہا کہ صرف دو وحی ابتداء و داغی آغاز دی بیان کی. کوئی په بعض اوقات کی ذکر د ابتداوی خو مقصود داغی نہ کل وی. نو دی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لفظ د بدء او د ابتدا ذکر کړل دی خو مقصود د دین د وحی اغټول حالات دي. دې مقصد الله سید الله کسن شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ په نور الفاظو کې ذکر کړل. یا په جواب کې حافظ رحمت اللہ علیہ دا وایي چې په یو ځای کې د یو باب لاندې مختلف احادیث ذکر کول دا لازم او ضروري دي چې د هر یو حدیث به د ترجمه الباب سره 100% مطابقت وي. یو حدیث هم که په دغه احادیثو کې د ترجمه الباب سره مطابقت راغی دا کافی ده. دا ضروري نه ده چې هر یو حدیث به د ترجمه الباب سره مطابقت وي او دا غینه به ترجمه الباب ثابتېږي. دی ترجمه الباب کې لفظ د کیفه ذکر شو چې دا د استفهام د لپاره راځي او دا په کلام کې صدارت او ابتدا غواړي. تاسو په نحو کې ویلي دي په بعضو نسخو کې د دې نه مخکې لفظ د باب نه دی راغلی. لکه د ابو ذر او د اسیری په روایت کې راځي راغلی كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو بیا خو سه اشکال او اعتراض نشته ابتداء کلام په کیفه شوی او مخکې ته د باب ذکر نشته. خو کله دینه مخکې ذکر د باب وی لکه په عام نسخو کې راغلی باب كيف كان بدء الوحي يا باب كيف كان بدء الوحي يا باب كيف كان بدء الوحي. نو که مخکې ته لفظ د باب راغلی دی او خاص کر بیا د باب اضافتم نه کیفه لشوې، دا خو اشکال نه چې دا کیف صدارت د کلام غواړي چې په ابتدا کې د راشد الدین مخکې لفظ زباب راغله دا خو د قواعد خلاف شو. دلی جواب اهل علم دا کړه چې دا لفظ د کیف نارنګ نور چې د استفهام کوم حروف ني نو دا چې صدارت او ابتدا د کلام غواړي چې د کلام په اول کې برازي د دې مقصد دا دی چې په کوم کلام کې دا مذکور وي نو د اغې نه به ابتدا وي. نو دلته چې کومه جمله استفهامیه شروع کیږي نو د اغې ابتدا د کیف نه شوي د باب تعلق ورسره نشته. باب اگر چې ظاهرا موږ له دلی نه مخکې ښکاري خو جمله استفهامیه چې شروع کیږي نو په معنا کې دارنګ په لفظ کې داغي ابتدا د کیف نه کیږي په سر کې دا راغلی دا. او بیا په دې باب کې په دې ترجمه تل باب کې لفظ د بدء ذکر کو. قاضی عیاض رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا لفظ د بدء دو قسم را نقل لے فدی بابان دی فتح دا او دال فدی سکون دی او اخر کی حمزہ دا محمود دی بد ان دا پمانا دا ابتدا سر رازی او دویم دا لفظ دا سر آگلے دی کہ پا بابان دی زمدا او ارپسی دال باندیم زمدا او په اخر کی دا حمزی پا زیبانی واوی مشدد دی بدون چې په معنا د ظهور سر راځي لکه رستو براشي بدو صلاح فمیو کې چې کله صلاحیت پیدا شي او د خوراک او د استعمال قابلیت وګرځي. علامه علی رحمت الله علیه دغه جهان دې طرف لري چې دا لفظ بدون نه او بعض اهل علم ویل چې دا دویم لفظ په دې ځای کې صحیح کیږي که بد اشي نو معنا د ابتدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی د ابتدا کیفیت بیانای او کو بدون شي په معنا د ظهور سره نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی ظهور څنګه وشو دې معنا کې مس غرابت او ناشناوالی نشته. وحی په لغت کې په معنا د الاعلام فی خفاء رازی چاله پټ خبرداري ورکول. کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لما ملک راغ وحی په داسې انداز وشو چې مجلس کې ناس تو خلکو له پته مون لګی دا نو په دې طریقه باندې به وحی کیدا. او کله په لغت کې وحی په دې معنی راځي چې الاشاره السریعه فجلی سره چاله اشاره کول دا معنا ظاهره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبا کله په جلدی سره اشاره او چې چاله په پتهونه لګی دا. خو په اصطلاح د اهل علم کې د وحی اطلاق صرف په هغه کلام باندې کیږي چې د الله د طرف نه را نازل وي برابر خبره ده که په ذریعه د ملک او فرشتې سره وي یا په بل ذریعه باندې د اسباب ظاهری او فاقی کې سم مداخلت او دخل نه وي. او بیا امام سهیلی رحمت الله علیه تیرے 581 کی وفات سے داغه کتاب دے الروز الانف فاغی کی دو وحی و سورتون ذکر کری یو لوحی منامی وی چی فخوب کی وحی راشی لکہ حدیث بپر باب کی ذکر کی امام بخاری رحمت الله علیه اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بان ابتداء وحي ذاته و تخلي خوبونه به قتل او رسو ان شاء الله ددي وضاحت راشي في رؤيا الانبياء وحي الانبياء الكرام عليهم الصلاه والسلام خوب دا وحي وي الانبياء الكرام عليهم الصلاه والسلام خوب بان او دسم نماتيږي ذکر هغه سترګې خو پټې شي خو زړه بیدار وي په زړه باندې غفلت ناراضي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی سترګې خو زما ودی شي خو زړه مې بیدار وي غنو د کیږي. نو یو وحی منامی ده چې په خوب کې راشي او دویم لویل شي نفس فی الروع چې په زړه کې درلې خبره واچول شي لکه حدیث کې راغلی امام حاکم مستدرک کې ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب و جبريل امين زما پزړه کې را خبر واچولا چې یو نفس تراغي پوری مړکیږي نه ترته چې د خپل نیټه پوره کړی نه خپل رزق تر سره کړی نه نو تاسو د الله نه یریږئ تقوا اختیاروي او د رزق په طلب کې اجمال کوي مطلب دا ډیر ځان مکړوي چې ځان باندې مراد شپې او کړی عبادت نه پیژني د اخرت او د قبر تیاری نه پیژني او صرف دنیا پسې لګیدل نه نو دویم قسم د نوعي د وحي امام ابو القاسم السهيلي رحمه الله عليه الروض الانوف کې نفس فی الروع ذکر کړای او دریم قسم د سلسله الجرس چې د ټلۍ په شان مسلسل आवाज راشي په دې باب کې به حدیث ذکر کی چې احيانا یاتینی مثل سلسله الجرس کله کله مال وحی راځي په شان دا ټلۍ د आवाज د ټلۍ کم جرس چې خلقو د سارو په غاړه کې به په خوا راوي ځاندول لږه ګنټۍ غونټي आवाज داغي برست وضاحت راشي چې دا تشبيه غي سر پسې کې ورکړي په تسلسل کې څنګه چې پاغي کې تسلسل وي ټنګار شروع کی نو ترکمې چې درېدلې ني مسلسل غواس کوي نو دغه شان وحي چې به شروع شو انقطاب وکړي نو پاغي کې به تسلسل او سرورم صورت د وحي ذکر کړل دي تمثل د ملک چې فرشته ورله په انساني شکل او صورت کې راشي او خبري ورسره کوي لك حديث كي بذكر شي واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فلك لما الملك دي وسري بشكل كراشي وخبر راسركاي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جندل من جبريل يمين راغله زميدار او دباندچي بشكل كي مسافر بشكل كي رست بها النبي عليه الصلاه والسلام لو هي شوي جدا تاسل جبريل راغله او بينم نمبر كي جبريل امين عليه الصلاه والسلام بخل اصلي شكل صورت كراشي کرام سره به ذکر شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه کړه ته خپل اصلي شکل او صورت کې کتلې و چې دا شپږ سوه وزرې وي او شپږم دوه هي صورت ده د الله رب العالمین برای راس خبر او کلام کول برابر خبره ده کله په بیدارۍ کې وی لکه ليله المعراج باندې جشي او یا په خوب کې چې الله خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ری حدیث د ترمذی کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لو انی قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي میگا وایز تهجد لا قیام الليل لپاسې دلوم او دس میو کو او څومره چې الله تقدیر کې لیکلو نو هغه رموز میو کو انا عصت فی صلاتی حتى استثقلت بخوب کې ما جوتو والا پر خالی شوم تر دې چې بدن می درون شو فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى وما بخل سورة رب العالمين قل ربك تو أو أوازر كنت أي محمد صلى الله عليه وسلم وما ورلوك تعبدار جم لبيك يا ربي وما لأوك الملائك أغأوشت توجب سك جنكولو نكلا ناكلا په خوب کې انسان یو پیغمبر او نبی صلی الله رب العالمین سره خبرې وکړي دا وحی ورلو شي اوم صورت د وحی په واسطه او ذریعہ اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام دغه بعض اهل علم ذکر کړی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل نه مخکې اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام وحی راوړی و د جبريل په ځای باندې بل ملک راشي او وحي رونی نو دا وم صورت اهل علم ذکر کړه د وحي او بعض اهل علم په دې کې اختصار کړي سلور قسمونه ذکر کړي لکه شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندهلوی رحمه الله هغه ویو د الله رب العالمین کلام مولید دل دی من وراء حجاب لکه څنګه موسی علیه الصلاۃ والسلام باندې کوچور کې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښته معراج باندې من وراء حجاب الله رب العالمین کلام اوریدلی او دویم تلقی بالقلب دا چې په زړه کې ورلو واچول شي او دریم وحی منامیده چې په خوب کې ویني او سلورم چې د ملائکه او فرشتو په ذریعه ورلوهی راشي. او بعض اهل علم نام ذکر کړي په وحی کې چې د فرشتي د اشاري یا د عبارت په انداز باندې الخا وشي. یو فرشتہ یو پیغمبر لا نبی له اشاره وکي، د اشاره په ذریعه چې په کومه خبره باندې پوښي الهام ورلوي، نو ایدان په وحی کې داخليږي. خو نبی له دا یقین وشي چې دا اشاره د الله د طرف نه کړی ده. د انبیاء کرام غ الهام چې دنو دا خو اهل علم قبلی خدای نه رستو چې کوم خلک دي، که صحابه دي، که تابعین نیکان دي، دا غي الهام. ایا دا حجت ده کنه؟ نو بلی که اهل علم دري اقوال دي. یو قول دا ده چې دا د احکام په سلسله کې حجت ته دا د صوفیا او قول له بدلیل خبره ده. او دویم قول دا ده چې کوم صاحب د الهام د د په حق کې حجت ته او د بل چا په حق کې حجت نه ده. او دریم قول چې هغه راجح او مختار او د دلایلو په اعتبار سره قوي قول نه، هغه دا ده چې نه د صاحب الهام په حق کې حجت ده او نه د بل چا په حق کې. کېدای شي دا د نفسانی خیالات راغلي، شیطانی وسوسې ورله راغلي وي، نو څنګه حجت کېدای شي؟ بیا په ترجمه الباب کې امام بخاری رحمت الله علیه لفظ دا ذکر کوي الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا وحی څنګه وشو. لفظ د رسول په لغت کې په معنا د قاصد سره، استازي او پیغام وړونکي سره راځي. او په اصطلاح د شریعت کې رسول هغه شخص لوی، هغه هستی لوی چې الله رب العالمین د خپلو پیغاماتو رسول د پاره منتخب کړی، او الله رب العالمین د خپلو پیغاماتو رسول هغه موارد له حواله کړی. او یو لفظ د دې سره ذکر کیږي قرآن او سنت کې نبوت او نبی. نبی معقول ده نبانا نبا پا مانا ده خبر سر راضی، نغم ده اللہ ده طرف نخبر ورکی دکا ورل نبی وی. فلی که بیا ده اهل علم و اختلاف ته چه آیا رسول و نبی کی سفرق شتا کنا. بعد اهل علم وی چه ده دوارا هم معنا دی فلی که ترادف ته. او بعد اهل علم و ذکر کلی چه کل جدا ذکر شی نو بیا په دې کې څه فرق نشته، یو بل په معنا راځي. او چې یو ځای ذکر شي نو بیا په کې فرق نه. نو اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع على قبيلين لي. چې یو ځای ذکر شي نو بیا په کې فرق دی، او چې جدا جدا ذکر شي نو بیا د یو بل په معنا راځي، بیا په کې فرق نشته. دا فرقونه بیا اهل علم متنوع او مختلف ذکر کړي دي، ځکه قران او سنت کې د دې باره کې سنت نه راغلي چې ګني نبی دی او رسول دی او نو د دې وجنه اهل علم هغه تعبیرات پرې کې مختلف ني. بعد وي چې رسول مامور به تبلیغ وي او نبی مامور به تبلیغ نه وي. او یو قول دا دی چې رسول غیله وي چې غله مخصوص شریعت ورکړه شوی، او د سابقه او د مخکلي شریعت د اتباع حکم ورلنی شوه چې په دې عمل کې ولي پس روان یا اغله مخصوص او نوې شریعت ورکړه شوی. او بعد وی چې رسول غیله وی چې په هغه باندې کتاب نازل کړه شوی، او په نبی باندې مستقل کتاب نی نازل. بهرحال په دې کې مشهور فرق اهل علم دا ذکر کړی چې رسول هغه پیغمبر لوی چې اغله نوې کتاب ملاوي، الله ده طرفنا ورله نوې شریعت ملاو شوی، او نبی له نوې شریعت او نوې کتاب نی ملاو، بلکې د مخکینی پیغمبر او د رسول د اتباع حکم ورله، او داغه د شریعت یو قسمه تجدید کړي. شیخ الاسلام رحمت الله علیه راغی او رساله دا راغی نوم به النبوات هغه النبوات رساله کې وای چې نبی هغه لوي چې الله رب العالمین د طرف نه خبر ورکړي فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول نبي غيله ويش ده الله ده طرفنا ده خبر ورقي أو كده ده سرسرا ده أغشى لرالي قلي شوي كي غيد الله رب العالمين ده حكم خلاف قي الله ده لرالي قلي كي زمان ده فيغام ده لورسون ده بيا رسول ده او دی وای که په مخ کې شریعت باندې عمل کوي او یا الله رب العالمین دا چې چالنی را لګل چې دی هغه له الله دعوت ورورسې پیغام له ورورسې نو اله بیا نبی او رسول نه مراد اهل علم او مختلف تعبیرات دي د نبی او د رسول په منځ کې په فرق ذکر کول کېږي فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك